أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كشف الدجى بجماله حزنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بهذه الساعة زمان جرى النجاة من تلبيه درود قول بجماله محمد عربي. اللهم صل على محمد وعلى نظم بدیع است که جهان خوش قصیده بیت القصید نات جلال محمدی. اللهم صل علی محمد وعلى آله. هر کس که در دهان بود او را زبان سر ممدوح او محمد و آل محمدی. اللهم صل على محمد وعلى مروشگین جلسه جمادی الاولی 1401 هجری قمری یہ جمعہ تھا سورہ مبارکہ یہ توبہ یہ دومی رکوع از آخرہ ابتدائی آیت ہے قسمتی شمیدی موانگو خداوند متعال جل علا شان ہوا قرآن کتاب ہدایت قرار داتا و قرآن عظیم ہدایت برای بشرا برای انسانا در تمام ابعاد زندگی عام انکه عبود زندگی دنیوی بی یا اخروی خدا عزوجلال ہدایت عام و در جای تا حدی که از لحاظ علمی وقتی که انواع هدایت تقسیم بندی کنک بودگا یک هدایت یه نام هدایت عامه یک نوع هدایت یه هدایت تکوینیه یک نوع هدایت یه هدایت تشریعیه سورہ اعلی ابتداء تا خدای ذوالجلال فرمانی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی اے پیغمبر اسلام و اے مؤمن ہر کسی تو اللہ ذوالجلال پرستش و بندگی بکن و خدای ذوالجلال پاکیا یاد بکن و پاک بزان منزه بزان و تی هما پروردگار یہ ناما که آیا هر چیز یا هر چیز همایا پیدا کتا و پیدا کنگتا هر چیز آچیز کامل پیدا کتا خلق فسوا والذی قدر و همه خدایی که آیا هر چیزا به یک اندازی مقرر فرمائن تا یک اندازه داتگی هر چیزا سپس آیه راهنمایی کتا هدایتی دار زمین و دروتی گردش اللہ هدایت کتا زمین خدای ذوالجلال با شکلی که هستنتی پیدای کتا با اندازه و حجمی که زمین مناسب بودتا خدایا مناسب زانتا خالقی کتا سپس یہ زمین برای گردشا به دور خورشید رهنمایی هدایت کتا چطور گردش بودتا آیا این گردش و حرکت زمین نوعی بی که انسان گویا ماشینی سرا سوار ہیں یا ہوا پیمائی سرا سوار ہیں و چنان در حرکتیں کے بعد ہر لحظہ ہوتا ببائی تا آئیے تعادل به هم مرو این معادل ملی تھی یا چنان بی حرکت بی که نظم ای عالم به هم با نه یک حالتی که مناسب و متناسب با محیط زیست کائنات و مخلوقات بر روی زمین زمینی مخلوقات دیگه الله پاک این زمینا به همه اندازه حرکت راهنمایی فرماید و زمین نتوان چا هدایت شده مسیر الهی را تخلف بکنم و خلاف ورزی. همین تمام کره های بزرگ و کوچک در این عالم که به اصطلاح علمی امروزی تحت عنوان کره و کرات تعبیر کنه، از ماهتاب بگیره سیارات، ستاره ها و خورشید عالمتاب، این تمام سیر و حرکتی که دارن بر مبنای راهنمایی و هدایت الهی. ولی اشیا بزانید که تمام همچون که قبلا به تعبیرهای دیگر توضیح دیگر بودتا، با این خلاصه ها که این دنیا و مافیها هرچه در دنیای ها کائنات و هستی ای عالم صرفا هرچی از موجودات در عالم بالا یا پایین ها پیدا کنند، این تمام به خاطر منفعت انسان پیدا کنند تا انسان محیط زندگی یک محیط سالم پر راحت و آسایشی بود. و اضافه بر اشی انسان شان مالکیت مستعاره بر ای تمام موجودات دیگر، یعنی به تعبیر قرآن ای درست هم برای انسان مسخر یعنی تابعدار قرار دیگر، که انسان به منزله حاکم و واجه و صاحب و آقا بر اشا حکومت کن، بر فضا انسان حکومت کن، بر روی زمین انسان حکومت کن، و خدای تعالی اجرام فلکی جسمهای علوی و آسمانی یا که برای منافع انسان پیدا کتا گرچه انسان مستقیما دسترس به آیان نداری، ولی اللہ تعالی فرمانی که من آیان طوری پیدا کتا که آیان در واقع در حیز تسخیر و تابعیت انسان ہے، یا به این معنی که انسان بر اثر پیشرفت و ترقی علوم تکنولوژی به تدریج به آیا دسترسی پیدا کن طبق و مرادا کارگیری آنا، یا به این معنی که اگر انسان به هیچ وجه هم تا قیام قیامت بر بعضی از این مخلوقات دسترسی پیدا نکن، اما خود خدای ذوالجلال آیانا چنان تابع اوضاع طبیعت انسان قرار داتا که چه آ وضعیت آیان تخلف کت نکنه و انسان مقاصد و آرزو و آی اهداف آی منفعتا خود به خود چه آنی گردشا، چه آنی چرخشا، چه آنی طلوع و غروبا، چه آنی حرکاتا براورده بی گویا که برای انسان مستخرند و برای انسان پیدا کنند. اما اشی تمام به این خاطر که انسان در این دنیا که انسان مقصدی اصلی هدفی جاگه نہیں، انسان مستعارن استیجاری و اجاری حداروکی موقتین رهگذرین منظر ای دنیا، انسان در ای رهگذرا طوری زندگی کد بکن و چه ای مخلوقات خدایا استفاده کد بکن که برای وطی اصلی هدفی مقصودی و تی مرادی منزل آخرت منزله برا آیا تیاری کد بکن، برا آیا توشک فراهم کد بکن، برا آمنزل آراها ره گذر آمادگی و تیاری بکن برا. سوالومی که انسان در واقع یک موجودی این که آئی برای آخرت در اصلا در نظر گره گیتا، و ای دنیای چند روز زندگی هر چند صد سال هم ببید برای انسان ها در واقع یک مستعار و چند روز زندگی. رضا قرآن هدایت اصلی هدف انسان ها متوجه کنه که بدره اول آخرت و سرای آخرت و دل کندن و دل گوجگی سندگی و تی دلات ای دنیای مستعاری و نافائداری منزل. از این جهت اینکه همواره قرآن عظیم ما را مسلمین را به تقوا توصیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دهها بنی آیات قرآن عظیم ده هم موجود اینکه با خطاب اهل ایمان و تأکید به توجه به تقوای آغاز را. اولی تأکید باق داشتن از خدای، خوف از خدای، بی ترس و بی باق بودن از خدا اشیه نهی بر حضر داره گندش. بعد از این خطاب مهم مسائل دیگه مطرح با ای آیه کریمه سلیعه و ابتدای تا خدای ذوالجلال فرمان یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله، جای فرمان یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای ایمان دارا خدای خدا بترس و ترس خدای ابعاد مختلفا شاخه های مختلفا روش آی شاخه های گوناگون الله تعالی بعد از آی با توجه به حکمت و مصلحت و اهمیت عام مورد خطاب بیان که و نشان دهند که این موضوع که بعد از تقوای هتا اشی یکی از راه های رسیدن به تقوای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای مسلمانان چه خدا بترسی و سخن راست تشکی خبر بگوشی، چه ناراستی و دروغ اجتناب کن، حق و خوبی خبر بگوشی چه ناحقی و ناسوابی خبر اجتناب کن. معلوم بود که ناحقی سخن دروغی سخن شی در شان اهل تقوا و اهل ایمان نه، چنانکه حدیثی تا حیاتا که مؤمن ممکنه هر گونه جرم مرتکب بی اما ایماندار دروغ نبند. چقدر نقطه در این مطالب دینی موجوده، حدیث مورد توجه قرار ده که مرد یه پانه که رسول خدا علیه السلام ایمان یاری تقاضای که حضرت منا یک مجمل و مختصری نصیحتی بکن، بعضی حبر من یاد نگی. و من کسی هم که به خیلی گناه ما مبتلا هم و مزن مزنین امهات کبائر ناما گریشت بازی ایک آنیتا من مبتلا هم مزنین کبیر این گناه هم. حضرت فرمانی تو صحیح کن که خوب من طرف فقط یک چیز تاکید کنو که هر کاری کنه و زانه ولی دروغ میں بند، و وقتی که تو پانک من یا هر وقت یاده من تر این مدت فاصله که پانک من نبود تگه تی عمل کردم من چه تو بازخواست کنو دریافت کنو، یا در این ایام که تو چه من دور بود تگه تا دوباره به من یاده رست تگه تو چه کار های انجام داده، و وقتی که من راست ہوگا بلا دروغ من بند. این مرد این نصیحتا آویزه گوش قرار داد، نگاهی داری، حفظی که مورد توجهی قرار دن، هر قدم ها که چست کن ای حبر آئی ذهن توجه، هر گناهی که آئی نفس ها با آئی عادت کتا مواجه بی گندی تی دلی رگوزی آئی نمگر رغبت کن، ای دوزی این وقت پیسر کتا دوزی بکن، ای خوبی این چیزی بادشی چست کن سالو تی دست آئی نیمگا ببا فوراً یا نصیحتا یاد کفی که حضرت تیب خدمتا من رسو واجه من جست که من بوگشو من دوزی نکتا دروگم بستا واجه من گشتا دروگم بستا من بوگشو واجه من دوزی کتا من دست بر رگی بی لذا ای کارا نباد من جام چا واجه نگشتا دوزی مکا ولی چمیشی که وشتگی دروغ مبند آن مردوات کلن و همین یکی نصیحت پابندی ها چه تمام آ گناه مجتنب بی، مثلا دک گناهی دیمه ای همی پی ما همی تصور مانه بی، دک گناهی دیمه ای همی تصور مانه بی، اگر من خلاف واقع بگشم دروغ مستا، اگر حقیقت بگشم برمان حد اقل دنیوی آ مجازاتی که شریعت برای این خلافی کارا مقرر کتا آس سزا منت بی نتیجتم چه عمل بازی. معلوم بود که راست گفتنا راست گویا و تی خبرتا دقت کنا که من دروغ مبندو اشی اسلامتا مزنی اصل و اشی از اشاره ای آیه کریمه نشان دن مارا که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمانداران چه خدا بترسی و قولوا قولا سدیدا و راستی خبر بیان بکنی. وقتی خبر است چه ناراستی و کذیا اجتناب بکنی. اینا معلوم بی که صداد در گفتنا، صداد قول راستی و صدق در کلام و سخنا، گو تقوی ارتباطی هست، گو ترس خدا ارتباطی هست. انسان اگر راستی در سخن اختیار بکن به تقوی رسی، به پرهیزگاری رسی. پرهیزگاری انسان حاصل بود، پرهیزگاری مانا همیشین یعنی چه گناه و ناپاکی و ناروایی که مردم از قرب خدا، از رسیدن به منزلتهای خوب انسانی دور دارن، چنان اجتناب کنن، چنان فران پرهیز کنن. خب ادا فرمانی یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله، ای آیات ای گونه این که من عرض کو که هر کجا بعد از اتقوا الله مطلبی بیان بود، در نشانگریش این که مطلب در مفهوم تقوی داخله. اتقوا الله ولتنظر سوره حشر آخر فرمانی نفس ما قدمت لغد، ای ایمانداران بترسی چه خدا و بچاری هر شخصی که برای فردا قیامت، برای بعد از مردن چه تیاری کتا، چه عملی آماده ایک تبر آلا. سوره آل عمران فرمانی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایماندارا که اللہ عز و جلال جل شانہ بترسی. بعد از آئی چی ارشاد فرمانی؟ خب حافظا سوان چی آیا بعدا سوره آل عمران یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چندین چیز بیان کن همه پین که ترسگه حق کن که الله بترس و صاحب کنی شما مرگ جز در حالت اسلام و مسلمانی که شما در برابر اوامر و دستورات خدا تسلیم شده اید، تسلیم بود تگی شما مرگ به هنچی حالت بر شما بیه، نه بر حالتی که شما متمرد و سرکش در برابر خدا هست. و اعتصموا بحبل الله جمیعا و بسری سمان خدا، که پیغمبر تفسیر کتاب با قرآن خدا، با کتاب خدا، کلام الله، قرآن مجید که ریسمان الهی که آویزان کتاب برای شما، هر کس به قرآن تمسک کن، تمسک مانا دست جنک، پنجه محکم کن، هر کسی بود پنجه گا به ریسمان محکم بداری، نتیجه ایشی بی که خدا ریسمان آسرا که کشی ایشی که آویزان گو این ریسمان با خدای رو درست. و اعتصموا بحبل الله، الله ریسمان محکم بگیری و شما درو دور این ریسمان جنب بی. هر کی مسلمانه، هر کسی که مسلمانه آیه محور تجمع قرآنه، آ دور قرآن جنب بی. ولا تفرقوا، از قرآن چپ و چاگرده یک یک مبی، جدا جدا مبی، چونکه از قرآن دوری و جدائی معنی دوم و تا به فرتگاه حلاکت و نابودی دور دیگو گرفتار کنید. ادا فرمانی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای ایمانداران چه خدا بترسی و گو صادقان امراه ببین. گو انسان هایی که خدای تعالی آیانا صادق نام بندی، گو صادقین، صادقان، راستان، راستگویان، راستبازان، راست عملان، راست کرداران همراه داری بکنید. گو کجرفتارا، گو دروگوا، آیی که در گفتار کجی داری، در رفتار کجی هستین، در کرداری کجی هستین، در آماری کجی ها، گو آیی همراه داری مکنید. معلوم بی که همراهی با انسانهایی که خدای نزدیک آن راستگو و راست کردارا، راست کردار همه انسان گوشن که طبق دستور قرآن و حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، و این راست کردارانی سرخیل و آغا و پیشون کو پیشوا کین رسول خدا علیہ السلام امت دا، بعد ذات رسول خدا علیہ السلام سرور انبیاء ختم مرسلان یاران پیامبر اصحاب رسول اللہ و اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ در یک حدیث پیغمبر علیہ السلام در بارے اوتی اصحاب، یہ حدیث مورد اتفاق فریقین سنی و شیعہ ہیں و در کتب فریقین موجود ہیں. اصحابی کا نجوم ہما پر کہ در کتب حدیثی اہل سنت روائی اہل سنت ہے، در کتب روائی شیعہ مثل آیان و شیعہ و امثال شام موجود ہیں. کہ اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے مردم، اے رندگی مردمان، منی صحابہ بمانند ستارہ های آسمان، به هر کدام از آیا شما اقتدا بکنی، هر کسی ها چیشانتی مقتدا قرار بدهی، شما آیه مقتدی ببی، پشت سرروگ ببی، آیه پیرو ببی، آیه اوتی پیشوا مجتهد آقا قرار بدهی و درست همه طور که آیه رفتار کتا رفتار بکنی، شما مسیر هدایت از طرح رفتار کنی و گار نبی شما. پیغمبر زمان آیا و الان هم آگین دیم که پیش رفتی اگر تا در تشریفاتش کتا و اگر نه همه طور که آد دوره کشتی بادبانی ناخدا به وسیله ستاره ها در یایانی لنجانی تا شب و روز تا ات مسیری مشخص کو. مروچی هم خلبان های هواپیما ها و ناخدا های ماهر کشتی ها با وجود اختراع امکانات مدرن، اما باز هم آنی مبنا و مبدع راهیابی همی ستاره هم. همه گاه و فرقد و ناشناکا ایوک و آکا روت جوزا و سماک و فلان که تدینی اندازه مطابقه ناخدایان با این ستاره اصول مطابقه و تی ناخدایی روشش دریاتا اختیار کتا، مروسی هم ناخداهای دریایی و خلبانهای فضایی از همیشه استفاده کنمونتا با وضعیت مدرن تره با امکانات آماده تره. انا خدا مزان که جوزا فلان ستاره و اشیه مغرب مشرق فلانه و مغیبی فلانه مغربی فلانه، سهیل فلان ستاره و از فلان نقطه طلوع که اندر این فصله فلان نقطه اشی غروب که همه بهم سایر ستاره یا نتوان در یا انتها نا خدایی کنه. پیغمبر علیه السلام فرمانی که همه طور که یک ناخدا و خلبانی در فضا یا در کشتی بدون پیروی و بدون پیشون قرار دیگ دور گرگ از ستارهی و از ستاره ها آئی سرگردان و گمراه بی، ممکنه آ نهنگانی شکار ببی، آئی کشتی امواج متلاطم و مهلک دوچار ببی تو نابود بی، از بین برو گونت و سرنشین ها تمام ادگه افراد و اموال و تیگا همه بهم. تا شما منی امت رندگی که بعد از منی یار و اصحابانی حتی تا شما آیان آوتی پیشوا و پیشون قرار مدهید، آیانی راه و روش مطابق مروید، شما هیچ به منزل مقصود نروید، گمراه و سرگردان بی ایوت محیط زندگی. و نقطه جالب ایشی که در مقابل ایشی باز پیغمبر کشتی هم مشخص فرمان، هم کشتی هم مشخص کن و کشتی سرنشینانی واسطه راهیابی وسیله همی ستارهان هم مشخص است. اهل بیت باره روایتی تایاتا که حضرت فرمائی که منی اهل بیت مثال مانند سفینه و کشتی، کسی که اس سفینه یا سوار بی در دریا انسان بدون سوار شدن بر سفینه و کشتی نجات حاصل نکن، کسی نجات حاصل کن که بر سفینه نجات و کشتی نجات سوار بی. اما کشتی به تعبیر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، اذا پیغمبر علیہ السلام این نقطه جالب نشان داتا اہل بیت منی خاندان منی فرزند و اولاد آیان به منزله کشتی هم، اما کشتی بدون روشنایی ستاره کم اگرفتن ستارگان نتوان روتی مسیر آتی بسن. پس مسلمان ها در روتی مسیر زندگی اسلامی تفکیک و جدائی قائل بود بین اصحاب و بین اهل بیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اشی باعث حلاکت و ویرانیه. آ مسلمانه، مسلمان زمانی به حق و هدایت و کاملین دست جابی پیت رای کن که هم سفینه و کشتیه به دست بیاری تو آی سر بینندی و وطن نیازمند به کشتی هم بزن و وطا و تی کشتیه نیازمند به روشنایی و وضعیت ستارگان بزن. تنها ستارگانی چارگا دریای کر وشتگا بی کشتیه هم مردم به جای سرنوی و تنها کشتی تا سوار بوگو ستارگانی در نظر نگرگا هم انسان به منزل مقصوده سرنوی چه بسا که دریای گبه تا عمق تا جهلی تا غرق ببی تو نابود. الحمدلله چه خداوند ذوالجلال جل شانه هو ما را فضل و نوازش مرحمت فرمائن تا که ما از یک جهت جزو ارادتمندان خاندان نبوت و اهل بیت اطرت و طهارتیم و از سوی دیگر از مریدان تمام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از جهت افتخار دارین که من نام در جامعه مذاهب بشری دنیا اهل سنت و الجماعت. به ایمانی که کسی که به روش رسول خدا علیه السلام سنت بمانا طریقه الطریقه المسلوکه فی الدین علماء سنت مانا کتا یعنی همان راه و رهبندی که راه و رهبند سرا پیغمبر و آی اصحاب رفتگا پیغمبر علیه السلام راه و روش بر ما چوتی گفتارا کردارا عمل کردا نشان داده که من چطور زندگی کتا ایپم زندگی ایپم نماز وانتا چو نماز وانی منی وقت زمانه بانگ چطور بودتا چند الفاظ بودتا هما پیم بانگ بده سنت اهل سنت وانا چیه؟ که بانگا و چکا مطابقه روش پیغمبر بزن پیغمبر دوره بانگا بررسی کنی آئی تها چند کلمه بودا آیا الله اکبر الله اکبر چار برگوشگا بعد اشهدو ان لا اله الا الله دو برگوشگا بعد اشهدو ان محمد رسول الله دو برگوشگا بعد حیال الصلاة حیال الفلاح دو برگوشگ و لا اله الا الله و بعد الله اکبر گوشگو لا اله الا الله بعد اضافه کلماتی پیغمبر زمانه ابوتا جز فجر الصلاة خیر من النوم کسی که یہ پیم بانگ دیا که پیغمبر وقتا بانگ دیا ابوتا شیئر بانگ مطابق سنت پیغمبر آیا پیغمبر علیہ السلام در تمام عمر وتی بدون عذر و بدون قید شرط دو نماز یا گی وقتی یہ تا حق دا در زندگی پیغمبر احادیث بررسی کنگی پس کسی که نماز به همه طریق پیغمبر علیه السلام پنج وقت سر ادا کتا و اگر عذری بوتا طبق اختلاف اقوال مذاهب که من نزدیکا بجز عرفات و مزدلفه پیغمبر هیچ دو نماز یک تیمی تا نکتا فکر قرآن گوشتا نماز وقتانی سر تقسیم بوتا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا و اگر جایز گا چو کسی چم کب تک پیغمبر دو نماز ہور کتا ظاہری آئیے چم دید تو کا یہ پیم کتا کہ پیغمبر بناب ضرورت سفر و حرکت و تعقیب دشمن یا مورد تعقیب دشمن بودن زور در آخر وقت زورا کتا و عصری در اول وقت عصر کتا به همین ترتیب در طلاق در بخش نکاح در معاملات عبادات میایم پیغمبر روش زندگی سرا صاحب کنی عمل بکنی تا ما ببین اهل سنت واقعی ولی جماعت ما نسیه در جایی که بعضی مردم در دنیا پیدا بودتا که معتقدن که بعد از پیغمبر وفات و رحلتا مردمان یعنی اصحاب هم مرتد بودتا نعوذ بالله بجز سیچار نفر سلمان و عمار بن یاسر و مقداد و ابو ذر رو بعضی تا جایی رسید تا که آدرست هم کم کم ها چگلتا یکی مقداد باش کم پیغمبری که پیغمبر آخر الزمانه و فرمانی که من الله پیش داشت پیغمبرانی پیروانا من آسمانه پیغمبران من پیش داره بودن یا پیغمبری پشت سرا یا نفری همراه امتی دیگری دو دیگری ده دیگری بیس دیگری سی آخرا من گوشگ بو که تو آدم بچار من یک طرفی آسمان افق نیم اگر کشاره ای تمام دهنگ پر رت انسان جمعیت دا من گوشگ بو ایتی امتی آمان فرمایدی من به وسیله شمع کسرت و بازیا قیامتا افتخار کنو اگر شما شر مومن ببی شاگرد مدرسه معلم و آموزگار اگر در پایان سال یا در امتحان تمام کلاس شاگردانم مردودی بدن به جز دو نفر سه نفر درباره ارزشیابی کار این معلم رئیس مدرسه رئیس آموزش پرورش چه قضاوت و اظهار نظر کن آیا این معلم ها یا معلم موفق و خوبی تصور کن یا نه معلم ناموفق و نابلدی پس شما فکر کردی آن مردمی که این حساب کن تصور کن که پیغمبر علیه السلام وفات ارن تحکی اصحاب چه دین خارج بود تر سین پر پشکر آیا این پیغمبر علیه السلام این شخص یک نبی موفق افضل انبیاء بهترین معلم انسانیت که یعلمهم الکتاب والحکمت دا یا نشی به پیغمبر احانت توحین کن وی پیغمبر نعوذ بالله بذاره تربیت امت نابلد بود تا موفق نبود تا ویشی چقدر جسارتی هست که انسان ایمان به خطر دارد از این لحاظ اهل سنت و الجماعت گوشن لفظ جماعت و کاربندی که جماعت صحابه یا ما کل گروه صحابه یا جمع صحابه یا پیغمبر علیه السلام جمعی اصحابه محترم صحابه و هر یک صحابی که آی صحابی بودن ثابت ربی ادا اشتباه ما بی گاهی صحبت کنم بازی پیغمبر زمانه گورا آیا که پیغمبرش دیتگا منافق هم درکا منافق بحثی نیستی این سفسطه و مغلطه ای که مردمان در این غلطی دارده یا برایشی که ما صحابیه طوری تعریف کنیم که منافق و کافر درن شده ما گوشه صحابی همه کسی که پیغمبر با ایمان ایمان ضد نفاقه نفاق آن نفاق به معنی کفر از پیغمبر زمانه یعنی کفر را پنهان دارد و ایمان را تظاهر کند ما گوشه همه کسی که با ایمان کامل ایمان قلبی با ایمان و یقین حالتا پیغمبر دیدار دیستا یا پیغمبر آیه دیستا اگر آوت کوری بودا ایماندار پیغمبر مبارکین چند با آیه بدن از سبتگا و این شخص با ایمان چه دنیا رفتا ایشی یا موشی صحابی و هر ای بینی شخص به این تعریف است که صحابی گوشگوی پانگما آیه مقام که میلیاردها رندگی امام و اولیاء و قطب و قوس بالاتر و دیماتر و همشان هم که همچه قیده الله فرمانی کونو مع الصادقین ای صادقانی امرها ببیگو ای جماعتا خور ببی صحابه و اهل بیت و ایماندارانی جماعتا بیل مکنی النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین امرها ببی سوره بقره تا فرمانی اصحابا خدا طلع صحابه یا مدال دن صحابه یا اعلام رضایت کن و همچه مدالی ابدی شدن فرمانی اے اللہ مؤمنی بندیان مهاجرین و انصار اے پیغمبر خدا علیہ السلام اولی شیدہ و عاشق صحابیان ان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا اگر رندگی مردمان کے بعد در شمای آیا تابعین تبع تابعین ادگه اولیاء و صالحین اگر ہنچی ایماندار ببا ہمار روش ایمان را اختیار کنا کہ شما اصحاب پیغمبر را اختیار کتا آیا ہدایت یافتے ہیں و این تبلو اگر آیان چه شما اصحاب پیغمبر اهل بیت پیغمبر راها پشت بدهین تو دیما دیدنی مگی بکنن شمینی مگی مکنن گر آیان بزانه گمراهی و اختلاف و بدبختی تو که کب سجن پس ایک انسان نفهمی اگر فکر کن که اهل سنت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جاہن یاری ای آیه وطی جہالت نشانی ای آیه وطی کور چشمی و کم فهمی نشانی مانن در ای سال کے مقام معظم رہبری امام علی نامیر کتا بلکہ وطی عمرہ چروز چکت بسن میں تکلیف رسیتگین تا روز چکی زندگین سائی کنین کہ از پیروان و مخلصان و غلامان و خاکروبان دروازے غلامان حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بزن. و آن مردمی که یک پشتگی تریبون ادعای کن که من باز زهر افتگو میدی تا اهل سنت از حضرت علی امیر المؤمنین بی اطلاع اشی جز غذافگویی و آیوتی بی علمیه چیز دیگر نشان ندهن. اهل سنت زندگی کلن تمام ابعادی چه بود فرهنگی، بود اجتماعی، بود عبادی، بود عرفانی، بود فقهی، تمام ابعادی بگشه ای نمادهایی و نمودارهایی از محبت اصحاب و اهل بیت از آن جمله حضرت علی رضی الله عنه. همه بهم که معترض وقت اعتراف داریم می کتابها فرهنگی لحاظم می کتابهای حدیثی روایی پر از مناقب و بیان فضائل و شخصیت حضرت علی رضی الله عنه. در بود اجتماعی نامهای بچار یک نمونه، یک نمادی فقط از نمادهای اجتماعی، یک نمادی فقط محبت ولای اهل بیت و حضرت علیه. شما در همین مسجد الان حاضری افراد، کسانی که نامش علی یا علی محمد یا محمد علی دست برسنه، یک دو و سه دفعه بلند کنیم حساب کنیم باره، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده، ای افرادی که منی نظر تا های دکا ستونان پشتا که ها ادا ای افراد در حدن در همین جمعه که نامش منگوش علی یا علی محمد یا محمد علی. و من بیا جرعت ادعای کنو که در مجامع ما هزاران، مجامع اهل سنت هزاران انسان به نام علی، علی محمد، محمد علی، احمد علی وجود داری، از طفل یک روزه، از طفل که مروشی پیدا بوده تا پیر مرد 150 ساله، آمردی که عمری 100 ساله و نام علیه، چیه نشان دهن ایشیه ای عمر و ای نام ایشیه پدر و مادر قبل از 100 سال به حضرت علی معتقد بوده جامعه سنی بوده. همه بین اهل بیت اسامی ده، محمد صادق، صادق تنها، رضا، محمد رضا، علی رضا، جواد، حسن، حسین، به وفور صدها هزار اسامی و نام در عالم اهل سنت وجود داری. این نشانگر چی هست؟ محبت یا عداوت هست؟ این نشانگر شناختن با این بزرگان یا نشانگر عدم شناخت و آشنایی با این بزرگان هست؟ آفردی که این ادعایگه چقدر ناشنایی از محیط اجتماعی و زندگی اهل سنت هست؟ آیانی که با افرادی دوستیشنی، شناختشنی، آیانی شناخت یا شناخت غلطش چه شخصا هستن؟ پرچی با اینکه اهل سنت نزدیکا مقدس ترین انسانا، آنی نام آنچو که گندگ نبا. غیر از اهل سنت و جماعتا ای دیگه فرقیانی توکا که ادعای محبت حضرت علی حتی داره، شما نام ابو بکر اسکتا، شما نام عمر اسکنگی، شما نام عثمان اسکنگی، با اینکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شیخ عباس قمی نویسنده معروف و عالم دانشمند شیعه، حضرت علی چوکانی مردین چوکان نام از من نقل کتگیدا، شیخ حضرت مردین چوکان، امام حسن، امام حسین، محمد اکبر، عباس، ابو بکر، ابو بکر بن علی، تاکید دیگن که علی مرتضی چوکی نام ابو بکر بودتا، عمر، عثمان بن علی، عبیدالله، جعفر، عبدالله، محمد اصغر، یحیی، اون، محمد الاوسط علیهم السلام، شیعه حضرت علی چوکان بودتا. اگر ما واقعا حضرت علی محبین، چرا علی محبت چیزانا ما گواهی محبت نداریم؟ هرچه آنچه علی گوایا محبت داری، حد اقل ما این قدر چه نام های ابو بکر و عمر و عثمان متنفرین که با اینکه حضرت علی فرزندانی نام همیشه از ما بگوشیم وقتی ما را یکی دست کن، آیا شما ابو بکر خلیفه اول نام دارتا؟ و نه بابا، ما علی چوک ابو بکر نام دارتا، اشیا حتی ما آمده نهیم. ما گوشیم که ما عمر فاروق نام دارتا، ما گوشیم بابا اگر ما چوک نام عمره، ما ای خاطره دارتا که ای همه عمر حضرت علی فرزند نام مازور تک ما مولا علی غلامانه. میں یہ تو کہ نام عثمان نہ بنام آ عثمان ابن عفان بابا چون میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام چون کہ نام عثمان بودتا ما ہمیں عثمان زورتا بلے عداوتا بچا تا چه حد دن کے گاہی بقول عدوستی کے ہما جمعہ یا ایگا بیجا وشتی کی زبان پیچ نوار رد نہ کبھی ابو بکر عمر عثمان نام چھتا پادر رنے ولی ما وقتی کہ حضرت علی مرتضی نام مبارکہ گرین ما وقتی که حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نامان گرین قسم به خدا ما وقتی قلب و زبانتا مثل حلوہ شیرینی حلاوت احساس پرچه که میں پاکی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارا تاقید فرمائیں تا واجہ تاقید فرمائیں تا ہنچکا آدھ کے صحابہ محبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت ہے مارا تاکید فرمائیں تھا وما وتواجه ای تاکیدہ نادیدہ گفت نکنے ہمیشہ میں محدثانی کتابا در بخش مناقب تصریح باب و مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاریہ یارتا امام مسلمہ یارتا امام ترمذیہ یارتا ابن ماجہ یارتا امام نسائی یارتا امام نسائی در محبت حضرت علی بشہادت رسی نبوت کوشائیں وقتی که ملک شام را جستش کو کتو در باب فضائل علی ابن ابی طالب کتاب حدیثی طالب کتا چرا در باب بارے فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتاب ننوشتا ای واجه دفاع همین که درات که معاویه یا همین که بسته که آیا بدی مبی روایت همین توکا شما لوٹی که ما آیی فضال کتاب بنویسو گفتش ای واجه چنان زیرفا لگتش جا چنانش جد که آیی بدن نازکترین و ناگفتنی جهان آیش قدم جت و فامال کو تو لگتش جد آیین که زیر دستفا جانی سفارت ای محسس عظیم و شان سنی ها امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در دوران بنی عباس اوائل حکومت منصور حکومت مقابلیا دو نفر از اہل بیت که آیا علیہ حکومت خروج کتگا قیامش کتگا آیانی مالی امداد و کمک خاطرہ منصورا نظربند کو و مسمومی کو کشتی شہید کو میں امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ در سلاسل عرفانی سلسله اهل عرفان اهل معرفت صوفیا خیلی سلسله ها به حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه متصل است تو چونه که حضرت ابوبکر و عمر و عثمان فضائل می برادران شیعه کتابانی تهانی هستند اذا در مقابل ما چا عزیزان سوال کنی که ما را مورد سوال قرار دیان که شما چرا وتی کتابانی دایی حتگین فضیلتان ابو بکر و عمر و عثمان اگا نهج البلاغه دایی حتگین فضائل نهج البلاغه دایی حتگین یک کتاب نهج البلاغه من بی خاطر یارده که الفاظی که من گوشت شما را فیش دارم که علی و ابو بکر و عمر و عثمان فضیلت حضرت علی زبان ای کتاب تا بیان کتا یا ما کسانی که این کتاب قرآن آباد مهمترین کتاب و برادر قرآنی قرار دیا چرا این فضائل در این کتابی حتی که آن بیان نکنه برای تو ملت آن کسی که مارا زیر سوال با که میں کتابن تا مناقب فضیلت های امیر المومنی حتی که چرا بیان نبا ما بیان کتگا مردم ما بیان کتگا نا کتگا کتب موضوعی یعنی کتاب هایی که بحثش تنها فضیلت صحابہ اہل بیت کے پیغمبریں اولین کتاب ہاں یہ فہمی کتابان نویسندہ علماء اہل سنت کتاب زخائر العقواء فی مناقب ذوی القربا مستقل کتاب یعنی اہل بیت فضیلت شیخ محب الدین طبری رحمت اللہ علیہ وسلم اشتاز اہل سنت عشرہ مبشرہ دہ جنتی کے پیغمبر در دنیا نہ جنتی گوشتا از آن جملہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ ابو بکر فی الجنہ عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة طلحة في الجنة زبير في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة ابو عبيده بن الجراح في الجنه، او كما قال النبي عليه السلام ايه دهنا فرق پیغمبر جنتی قرار داتگا انتها یکی حضرت علی مرتضی و این موضوع کتابی از اهل سنت نوشته با حضرت علی فضائل هم همین کتاب تا یافت علاوه بر عادی کتابا مستقل نه کتاب دوره اخیر میں نگاہ ہمارا در زمینہ کتاب ضرورت احساس کرنا نویسا کتاب بنام الحسن والحسین محمد رضا کا حالہ سنیے عربی کتاب مختصری تنہا حسن والحسین نام سرا رضی اللہ عنہ کتاب زبان اردو بنام شہید کربلا حضرت مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کتاب ہے کتاب بنام شہید کربلا یک ناصبی دشمن اہل بیت یہ تردیدہ بنام محمود عباسی حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ محتمم سابق دارالعلوم دیوبند تصنیف ہیں کہ محمود عباسی یہ تردید کتا نوشتے ہیں شاہ سوار کربلا یہ حقیر نوشتے ہیں کہ شمی دیوان نوشتا فارسی دیوان نوشتا اشان کارہائی فرہنگی کے اہل سنتا وہ تھی اعتقاد نسبت بے اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کتا خطبہ ہائی جمعہ میں گا شما ہمیشہ میں زندگی تانا شکرگی کہ ما حضرت علی و حسنین حسن و حسین حضرت فاطمہ ناما خطبہ یعنی تحوتی گوانے اما کجائیں آ برادر کے بھی ہے آنچہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوا حضرت سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان شان باریا بیان فرمائن تا آیان بیان بکنن چرا بیان شنن براشی که ما به وحدت برسیم سال سال امیر المؤمنین تنها علی علی کنگا هنچک حلوه حلوه کنگا دهن شیر النبی تنها سال امیر المؤمنین و علی علی کنگا علی راضی نبی اگر سال امیر المؤمنین ما واقعا سال امیر المؤمنین رو قرار بدهیم کل ترحه ها برنامه ریزی ها اهداف و مقاصد حضرت علی در سال امیر المؤمنین باید فیاده بکنه درسته یا نه؟ یعنی چه؟ وقتی که خلافت برای حضرت ابو بکر منعقد بود حضرت علی به دستای بیعت کو وحدت حفظ کو لما بشه حد کتی ولی شما بشه وحدت حفظ کو تا خب شما هنچه بکنه نه؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و تی دختر خردسال حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ یکی از دختران حضرت علی در 7-8 سالگی به حضرت عمری در زمان نکاح دن که حضرت عمر عمر بالای 50 سال ہیں آیا دختر خردسال 7-8 سال 9 سال 8 سال یا به 50 سالگی 51 سال 52 سالگی پیر مردا کماشا دشمن بھی مردم مردمی دن یا نا دوستی بھی دن تی جنی کہاں یہ من شما اگر مروچی قرار بھی ہوتی دختری یا بہنچی کماشی یا بدیں یہ نشانہ دوستی ہے میشے میں بنابر یک خوبی ہے بنابر یک کمال ہے بنابر یک جمال ہے خوبی دینی یا دنیای آئیے دیں یا نا بدشمنی دیں اور حضرت علی محاسبات میشے میں گاں کم ترے ہیں نعوذ باللہ یا نبی دنیای مدعی بیئے اثبات بکن کہ حضرت علیہ وہ تی دختری بھی حضرت عمر میں داتا کتب شیعہ پر و حضرت عمر و بی بی ام کلثومہ حضرت علیہ و حضرت فاطمہ یہ جگر گوشے دوتا فرزند چھ حضرت عمر بودتا بعد اسی کے بلوغت رسے دارائے پسر و دختری بود پسر نام زیدہ و دختر نام رقیہ یہ حضرت عمر کو بی بی ام کلثوم چوکانا و حضرت علی و بی فاطمہ نواستگان حضرت علی مرتضی نهج البلاغہ عبارت ہیں فرمانی کان افضلهم فی الاسلام کما انت و انسهم للہ و لرسوله اسلام تہا فضیلت ترین فضیلت دار ترین شخص افضل الناس بعد رسول اللہ و کسی کے برائے خدا و رسولہ خیرخواه ترین و خدوم ترین انسان بودتا، خلیفه بودتا که آیه نام مبارک صدیق و خلیفت الخلیفت فاروق و خلیفه پیغمبر خلیفه یعنی حضرت ابوبکر جانشین فاروق اعظم و لعمری ان مکانهما فی الاسلام العظیم. من او تی زندگی سوگند حضرت علی فرمانی بجان خودم به زندگی خودم قسم که آیانی مکان ابوبکر عمر در اسلام خیلی با عظمت هست و ان المصاب بهما لجرح فی الاسلام شدید و مصیبت آیانی مصیبت تو دنیا رواق اسلام تا یک مزنین چپی اسلام لگتا ابوبکر و عمر رواق دنیا آیا یرحمهم الله خدا بر هر دو نوت رحمت نازل بکا و جزاهما با احسن ما عملا و بهترین عملانی بهترین خدا تعالی آنی پاداش بایا عطا بفرمانی. حضرت عمر وقتی که مشوره که حضرت صحابه یا درباره جنگ با رستم روگا که من شخصا رو بعضی مشوره دم وجه حکوب تو بروه، حضرت علی بشی نوازم مرو. حضرت علی اگر چنان چه تمهکار نوز بالله شیه که جاگا حضرت عمره بگیری من جا آیا پر زور غصف کتا برتا ور چین تیما گلگیری یا نا که من دشمن بلی رو بلکه هم ایران جنگ کشک بی رستم مقابله یا من حق بمن رسی نا بلد رو مشوره دیا حضرت عمره رو گه حضرت علی مخالفت کا بشی نا تو اسلام قطب اسلام اسلام آسیاب تی دوره یا چرخ برگین دور جنگین اگر یہ تو از بین بروه اسلام آسیاب در جای گوشتی اسلام ختم دیشی فن قطبا و صدر رحاب العرب و اصلهم دونك نار الحرب فإنك ان شخصت من هذه الارض انتقذت عليك العرب من اطرافها و اقطارها فإن كش ان العاجم ان ينظروا اليك غدا يقولوا هذا اصل العرب فإذا قطعتموه استراحتم وقت تو میدان جنگ روه عجمیان گوشن کی عربانی اصل ریشه بنیاد شیعت میدان تو عمر اشیا از بین ببری بری تی تاکہ اسلام ختم بی تو وقت مارو فرمانی تو مسلمانانی پشتوانے در مدینہ چودا نیروی کمکی راہ دے و آنے کی در میدان نبر جنگ کنا ان دلے قوت توے در مدینہ تو چرا بروے. حضرت عثمان وقتی که محاصره کنه بی وسیله فاسقان و فاجران و بیدینا در نزدیکی مدینه علی کسی که آنی مقابله رو اشتی و جالبیشی که دشمنان آن به نام علی و عائشه و طلحه و زبیر یارتگا مدینه نمگا حضرت عثمان خلاف حضرت علی رو اشتی دروغ بسته ای خبیصه من کدی پیغام کتک شا علی حضرت عثمان لشکر کسی کنم بیان یلا برگردی بره ایدی کام بازی و تی مقاصده پیش کنه. خب دوستی نامه ای داده که ثبت احوال از نوشتن نام بچه هایی که پدر و مادر آنها را به نام صحابه نامگذاری می کنند خودداری می نماید به این الفاظ مگر نام دیگری نمی دانید و یا نام دیگری گیر شما نیامده است در به ای وجه که خبر که شاپی پیش آمده در فتوکه همی رئیس ثبت احوال یا ماموریت دنتان پک برسه همونده این فرد متعصبی که غیر قانونی خبر کنه هیچ قانونی در جمهوری اسلامی نیست که صاحب نامه ایرم کنه یه فرد چوتی لجاجت و عناد و شیطنت یه حبر که دنتانا نبید دری چه غیرت بکنی شما تا دیگه مامور سبت احوال هنچین جرعتی نکه هنچین گستاخی نکه وقتی شما نامرد ببی نامرد سرا گربه که هم سوار بی چوده حضرت علی دشمنان متفرق کن یه فانه که حضرت عثمان فدخل علی عثمان یه کتاب تو که نهج البلاغه فدخل علی عثمان فقال ان الناس ورائی وقد استفسروني بينك وبينهم اي مردمان پشت سر حتى كانت مخالفا ايا من استفير كتبتي نمائنده كتا فانا تو من شرح داتا وما ادري ما اقول لك من نظارم اي عثمان غري ترى چي بگوشو برا اشيك من كتو عالم تر نه ما عارف شيء انت جهله چيزي تو مزانه من نظارم چين چيزي من كراني كه تي مزانه مني بزانو ما عارف شيء انت جهله ولا ادلك على امر لا تعرف ما لا تعرفو من ترى راهنمایی نکنم به چیزی که تی نزانه من ترى راهنمایی بکنم همی حدیثانا همی کتابه من هفته وحدتا گذشته اینا هم دانشمندان علما و اساتید حوزه علمی خوب دیما بانتا این همه من یاد داشتن بعضی علما یا می برادران شیعه اعتراف کو فلانی نهج البلاغه ای چیزا هستا مشو آخر نهج البلاغه هشتا قرآن برات زنی نوانید شما شو واقعا ما چه قرآن دوری ما چه نهج البلاغه دوری پمشا ایدون ما بیاین در سهای وحدت از نهج البلاغه بوانه از زبان حضرت علیش بشکنه و و آخر موت بیانان تاکین چودم از وحدت جنین راہ حضرت ابو بکر زندگی مثال ہم پیش کریں نا، حضرت عمر زندگی مثال ہم بات پیش کریں، حضرت عثمان کا ہم پیش کریں، ہر چیز بولا اور دوسرا اسی گاہ زبان پیش رہے وہ آغانی کہ علی و ابو بکر عمر نام سے دفش در بھی ہے اشتوائی سائی کنا چلے پیدر نام در میں اصلا ولی حضرت علی ناما مبارہا بگری ما خوش حال بھی حضرت علی میں مقتدائیں میں مقتدائیں میں شاعرانی کلام سہن پر رنچ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعریفہ شما عربی شاعران بگیره تا عجمی شاعران بگیره نمونه هایی که میدن نوشتگان وقت تمامه که حضرت علی تعریف ده سادیا گوشته سادی سنیا حافظ سنیا یا فردوسی سنیا یا خاجو کرمانی سنیا یا ایدگه شاعران گوشتگان نمونه هایی که میدن نوشتگان وقتی نیچه بیان کنگ ببن سادیه کورن کسرات زور زهره که وصف علی کند جبار در مناقب او گفته حلاتا زور آزمای قلعه خیبر که بند او در یک دیگر شکست به بازوی لافتا فردا که هر کسی به شفیع زنند دست ماییم و دست دامن مقبول مرتضا یا رب نسل طاهر اولاد فاطمه یا رب خون پاک شهیدان کربلا ای سادیه حضرت امام شافعی فرمائے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ ما اوت نماز تا بخاندان پیغمبر درود رہا دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ نشانہ چی ہیں محبت اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دل اہل سنت مولانا جامی حضرت امام رضا تعریفہ فرمانی فی من قبض الامام علی بن موسی رضا رضی اللہ عنہ سلام علی آل طاہا و یاسین سلام علی آل خیر النبیین سلام علی روزة حل فیها امام یباہی به الملک والدین امام بحق شاہ مطلق آمد حریم درش قبلگاہ سلاطین علی بن موسی رضا کب خدایش رضا شد لکب چون رضا بودش آئین ہمیں فهم حدیقہ حکیم سنائی سنی مولانا جامی مولانا جلال الدین رومی شیخ عطار سنی تمام سنی شاعر متکنسانی اشعار بچارے پر از مدح و ثنائے بزرگان اہل بیت مولانا جامی بشی اصبحت زائرا لکا یا شحنت النجاب اے سردار نجاب من برا تی زیارتا مہمشی حتگوں بحر نصار مرقد تو نقد جان بکاف من برا شک تی قبر سراب دگران آگے زر ریچا موتی جان زورتا اس دست دلوکتا وتی روح من تی قبر سراب نصار کنو قربان کنو خوشحالم از تلافی خدام روزات باشد کنم تلافی عمری که شد تلاف راه کردم ز جمله راه کردم ز جمله اکناف سوی تو تا گیریم ز حادثه دهر در کناف صدای فهم نمونه اشان نشانگر چیه؟ نشانگر محبت علما شعرا گویندگان سخنوران اهل بیت نسبت به سخنوران اهل سنت نسبت به اهل بیت حضرت عثمان فرمانی ما سبقناک الی شین ای عثمان من علی ام سالمان در هیچ چیز در تو سبقت نگفت که ما توود نبود تا ما ترا اطلاع بدهیم بعد مشی انت اقرب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وشیجه الرحیم وقد نلت من سهره ما لم ینالا تو از جهتی چه حضرت ابوبکر عمر گو پیغمبر نزدیک تره تو پیغمبر قومیت دا نزدیکی دا دامادی دا به همه درجه رسته که حتی ابوبکر عمر همه درجه نرسته گا و توقو رسول خدا علیه السلام بی اعتبار رحمه قومیتا هم سلی رحمیه نزدیک تره که تی مات حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترزهت هم حقی هم یہ تمام حضرت علی رضی اللہ عنہ برخوردانا بعد از فتح ایران من یاداش کتا دا سه دختر یزدگرد اسیر بارگاه خلافت فاروقی شد حضرت عمر دورا یزدگرد سه جنین چوک اسیر بودتا یارا گوستا پادشاه ایران است حضرت عمر فرمائیں بری مزایده شیر کنی باش کنی هر که قیمت بیشتر دن باش کنی مول دن شان یزدگرد چوکان تین که باش کنی حضرت علیا فرمائیں نا شہزادہ یعنی احترام حفظ کنی با صاحب حرمتی انسانانی حرمت رعایت مثل باقی اسیرا در بازار مزایده برگمه با هر کسی کشانی قیمتا وعد داو تلوانا گشت پرداخت کن با آیده یک ببا حضرت علی گو باشا تی پیشنات قبول ہے حضرت علی هر سیان وعد خرید خرید آباد یکی دا کیا و تی دشمن چوکا و تی زامات ہے پدا و تی دشمن چوکا و تی دشمن ہے کسیون کو زاماتی کن پدا ای چوکا عبداللہ عبداللہ ابن عمرہ کمی شہزاد این دختران یکی خبری کن حدیعی کن داد و تی ذر زوری آئیه بخش شدن شما تی دشمن هنچی حدیع دهی شما تو دوستان نداری، شما تو ملان نداری، شما ما را کمتری حدیتی ویدی نداتا گلی میں بھی نہ کہنچی مہربانی بکنے. حضرت علی ای سین گوارانا ہر سے خرید کن یزدگر دے دخترانا یک یکی ادا حضرت عمر فاروق فرزن حضرت عبداللہ ادا مزوشی تیگی تیویتی جانب کن دومیگا محمد ابن ابی بکر ادا ابو بکر صدیق دختری دے پسر آبو چر آدھگی دشمن چوکے دا ہنچو کشماو تی دشمنان چوکا ہنچی حدیع دائی نا جنکش دائیو تی دشمنان چوکا نا دائی دائی نا دائی تی شما تحجبن جنہن دشمن فدائی چوکا پادشاہ زادائی حدیع دا محمد ابن ابی بکر دن دومی گوہارا و سومی گوہارا و تی شہر بانوا و تی تسرا حضرت سیدنا حسین دا یا کن گوہارا با امام حسین دا و تی چوکا یا کن گوہارا حضرت محمد ابن ابی بکر دا و تی بقول مردم دشمن چوکا و باقید ما و تی محبوب و دوست و فرق و تی ربیب و تی دست پرورده و تی کچھ تحرو دین تکی محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کمو مات سان کو حضرت علیہ وشتی ابو بکر یتیم دگر کچھ تو کم نبی من پسند نبی ما و تی رو دینا و سومی بہاری حضرت ابو عمر فاروق فرزن عبداللہ دا چا عبداللہ حضرت عمر فرزندا و همی جنینا یزدگرد دختراک حضرت علی دا تگا بخشتگا سالم نامی فرزندی پیدا بود چا فقهای هفتگانه معروف مدینه چا مدینه هفت مجتهد العصر تا یک مجتهدی بود همی سالم چا محمد گو آئی جنی که حضرت علی با آئی بخشتگا یزدگرد دخترها چنایی قاسم به دنیا آیا قاسم ابن محمد چی من پتا بیان کنون ادامی ها و چه حضرت حسینہ امام زین العابدین امام سجاد به دنیا آیا حضرت علی و حضرت عمر و حضرت ابو بکر نماسگان ادا بچاری که با هم دیگر یکی دیگر چی ها پسر خاله ها یکی دیگر چی ها پسر خاله ها و پسر این ترزه تن یکی دیگر آدم ها یکی ابو بکر نماسگه یکی عمر نماسگه یکی علیه نماسگه این درس وحدت بودا که در سال امیر المومین علی ابن ابی طالب از بار رحم نمود حضرت رهبر بزرگوار مملکت جمهوری اسلامی بعد ما این درسان وحدت ایگا اشان مطرح کنیم تنبا علی علی عمر عمر ابو بکر ابو بکر دهان شیرین نبی سال امام علی زندگی نبی اشان بیان بکنیم حضرت امام جعفر صادق چمی خاندانا پیدا بوتا یعنی حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر نماسقین پمیشه گوشنتی صادق کچھ صادقین نسلیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حضرت امام جعفر صادق ہے مات پتی معروف ہیں حضرت امام باقر ہیں حضرت امام جعفر صادق پدر کہیں حضرت محمد امام محمد باقر ہیں امام محمد باقر ہے پدر کہیں حضرت امام باقر پدر کہیں حضرت زین العابدین از این جهتا فدا تعلق پیدا بو حضرت امام باقر زین العابدین چوکیں زین العابدین حضرت حسین ہے زین العابدین سرو چوکیں کئی قاسم ہے کہ حضرت ابو بکر نماز سگیں سرو زہت ہیں کئی حضرت عمر نماز سگیں حضرت سالم بن عبداللہ ہے چھتو با ہم نزدیک ہیں رشتہ یعنی چھتو زنجیروار با ہم دیگر اڑتا کا رشتہ داری تو کا اما مات کہیں حضرت امام جعفر ہے حضرت امام جعفر ہے مات نام بی بی قریبہ ہیں کنیتی ام فروہ ہیں ام فروہ پیت اب پیتی قاسم ہے ہمیں قاسم ہیں قاسم محمدی چوکے محمد ابو بکر صدیق چوکے و قریبہ ہی پدا پیت مات ہی بگا مات ہی اسمائے اسماء پیت عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق چوکی ہمیشہ کتابانی تہا بے شیعین براتانی کا نوشتا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ و کتابی در ابتدا انقلابہ برائے سنیان دلے بدستیارک شاب کو بنام مشعل اتحاد شاید کسی گورا بیوی نے کہ رحمان اس کا یا کیا ہم یہ رہے ہمیں رواج خود یہ کتاب ہم نے رہا سمی کتاب ہمیں مشعل اتحاد تھا کہ سنیانی اتحاد جذب بھی جذب کے نگبہ ہنو یہ بار پچھے چاپنے وقت برا ہنچ کو برائے انقلاب ابتدایا بوجودی آرگا یہ فہمی کتاب آنی و یہ فہمی مطالب نشر کنگ و حضرت آمیزین لازمتا آیا ہنو برائے بقا و حفظ انقلاب اشانی زندہ کنگ بیان کنگ نیاز نیست بقول بعضی دوستان کہ مار مورد استیزاش قرار دا جوانان یا دانش جویان در جمعه گذشته نامش به من نوشته که ای فهمی مولا هم پچه تو اجازه ده دبر کرا بلی چینانی ماهیت شما جا بیاری منش اجازه ده دبر بکن رنگا به دنبال آیا ای فهمی حبر شما بشکنه همیشه حضرت جعفر قول منقول انگوشتی ولدنی ابو بکر و مرتین ابو بکر چه ابو بکر را من دوبار به دنیا آیا حسن بود یه من مات منی مات هم ابو بکر نواسته من پیت هم حضرت ابو بکر نواسته و این نقطه هم من در قوم گشت که چون اعتقاد شیعه به خصوص بر ایشیه که امامانی پیت تا پیروک داروک تا حضرت آدم باید پاک مقدس انسان ببا لذا حضرت ابوبکر حد اگر هست امام پیروک آیا باید پاک بزانه شما نه غاست بزانه باید آیا انسان مقدسی بزانه اگر نه شمیتی اعتقاد سر اللہ تمهیه شمیتی اعتقاد زیر سوال با و اهل سنت عرفا همیشه تعریف کتا بچاری کتابان پورا حضرت عطار تذکرۃ الاولیاء بغیر شعران تذکرۃ الاولیاء اولیاء نامگیری کتاب شروع کیا میں حضرت صادق ناما آن سلطان ملت مصطفی آن برہان حجت نبوی آن عامل صدیق آن عالم تحقیق آن میوہ دل اولیاء آن جگر گوشے سید انبیاء آن ناقد علی آن وارث نبی آن عارف عاشق ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ صفحہ تذکرۃ الاولیاء ہمیں فهم حضرت امام باقر بارا ہم تذکرت الاولیاء ہنچین تعبیرات محترمانہ و تمجید آمیز موجود ہیں و چون نہیں کہ حضرت علی طرفا وطن نسبت بدا حضرت امام باقر بارا گوشی آن حجت اہل معاملات آن برہان ارباب مشاہدات آن امام اولاد نبی آن گزیدہ احفاد علی آن صاحب باطن و ظاہر ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہم یہ صاحب تذکرت الاولیاء ہیں و اشی من عرض کنگی گا ہر کسی کو وطا بہتی زبانا بے حضرت علی نسبت بدا اشی یہ دعویٰ بدون دلیل ہے فرقہ شیعہ تا اہل سنت بل دہا فرقہ 70-80 فرقہ کتابان تا موجود ہیں فرق و شیعہ نو بختیہ مطالعہ بکن اس کو تو فرق بچاری فرقہ مختلفی حسنا در حالی کہ برادران و دوازدہ امامیان تمام آدگران گمراہ زانا وطا بحق زانا حالانکہ آیا ہم حضرت علی محبت ادعائے کنا بس معلوم بھی کہ تنہا ادعائے محبت کافی نہیں ہم چکا حدیثا میں روایت مطابقہ جہتا انا علی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کشی پیغمبر میں نے کہا اے علی فی کا مثل من عیسیٰ ترگو حضرت عیسیٰ مشابہت ہے حضرت عیسیٰ اس ذریعہ دو فرقہ گمراہ بو یک ادعی یہود آئی ماتش تحمد جا گمراہ بو تم پر دشمنی سببا یک ادعی بنام آئی محبتا نصارا سنا محبتش داشت چه حدا گیشین آئیش خدای چوک قرار دا خدای مکتش قرار دا خدای شریکش قرار دا آهم گمراه بودتا بعد از شی یہ میں رواتا موجود ہے کہ حضرت علیہ فرمائیں یا اہل کفیہ رجلان دو نو مرد من بارے حلاک بھی محب مفرد افراتی دوستدار کہ افرات بکن زیادہ ربی بکن در محبت و یفرتونی بما لیس فیہ منا ہنچین تعریف افراطی کن آ تعریف من تو کنیستا منا عالم الغیب زان منا مثلا علی اللہ اعتقاد مطابقہ اعتقاد داری مبغضن یحملہ شنعانی علا ان یبہتنی دشمن منی ہم حلاک بھی ہم آئی منی کیا نا گے نا حقی آئی وادہ رکھا کہ منا تحمت بجا یہ امام احمد داوتی مسند تحیار و ہمیں گفتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغیتہ اذا ہم سید مرتضی ناقل کتا صفحه 392 و سیهلک فی صنفان دو گروه مردم در حق مهلاک با محب مفرد یذبو به الحب الى غیر الحق مبغض مفرد یذبو به البغض الى غیر الحق خیر الناس فی حالا انما الاوسط فالزموه بهترین مردم در باره من همایانک میان روی کنا شما میان روانی امر حبیبی ولزم السواد العظم دنیای مصری سیاه هگر انده برو بیتگو مصری پارٹی رنده دنیای بیتگو حساب کنی دنیای جمعیت همارو چی کجا گروه کشتره مسلمان هم کنی یہ ماں نام ہم گیری یہ گروہ ہے فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اہل سنت فقط میں آتا جماعت یہ ہوتا ہے اللہ ہے دس گن جماعت سرے وَإِيَّاكُمْ الْفُرْقَ تَتَفْرِقَ يَا دُور بِبِ فَإِنَّ الشَّازَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ آ مردمی کے جماعت مسلمانی بازی پارٹیا و دور داری آ شیطان باہر بھی کما ان الشَّازَ مِنَ الْغَنَمِ لِلزَّيْب ہم شکر پسی کچھ رمگا سرسلی گور کے وندوی الا من دعا الى هذا الشعار آگاہ بھی ہر کسی کے تفرقہ یا نفاق و یا بتعبیر شارح اکتابہ کسی کے بدعتانی نہیں ملا دعوت بدا فقتلو ہو بکشیتی ولو کانا تحت امامتی حاضی وگرچہ منی پاک چیرہ بھی یعنی منوات بھو فیض الاسلام کی از علماء شیعین و نحج البلاغہ ترجمہ کنندے ان اسخے و شارحین تھی مانا کہیں یہ جملے وشی کہ ہر کسی کے ہر کسی را بی ان رویہ دعوت کند بدعتی در دین قرار دہت او را بکشید اگرچہ در زیر امامہ من باشد حضرت فرانسیس دا بدعت گزار را باید کشت اگرچہ من باشم حضرت علی جنوہ دوشید و خیلی ها طرف داران حضرت علی وتش عنوان کتا اما حضرت علیہ نسبت زمان اظہار نفرین کتا و ہمیں کتا وقت تمام میں نشید یادداشت ہم دے گو تا چین چکا من بوانو میں دا عنوان کتا گا کسانی که از جهادش سر باز جا وشتی والله وقتی که من شما را گرم آگا گوشون درائی برای جهاد شما شید هنو وجه گرمه این طرف دارانی حالی وقتی که زمستان گوشون برای جهاد شما شید وجه هنو سرده فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ وقتی شما چه سردی و گرمی و فرار کنی فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ اثر قسم به خدا شما چه شمشیر مقابله آگورا شرط فرار کنی یا اشباه الرجال ولا الرجال ولا رجال ای نامردان شبیه مردان ای شبیه مردان ولی نهید شما از مردان حلوم الاطفال و اکول ربات الحجال ای کسانی که شما عقل تفلی عقلا ایو تیری پیروانو بشمی تو وقت زمانه و ای کسانی که شما عقل مثل صاحبان حجلایانا زنان حجل نشینه لوددت انی لم ارکم ولم عارفکم من دوست بود که کاش که من شما را به چم دیستی من شما را جهم یارتی معرفتون والله جرت ندمن و عاقبت صدمن ای شناختی که من را شما حاصله قسم به خدا ای شناختا برای من چی بار یارتا پشیمانی بار یارتا و برای من اندوه و غمی به دنبال یارتا قاتلکم الله خدا شما را نابود کناد لقد ملعتم قلبی قیها شما من دل چه ریم خونا پر بتا و شحنتم صدری غیظا شما من سینه ها چه خشم پر کتا و جرعتمونی نقب السهام انفاسا شما اندوه گمانا هر نفس تا همین گمانا منا وارین تا گوبنو زور دفع مان رہتا در هر نفس تی در پی گم اندوه منا وارین تا و افسدتم علی رای بر اسیان چوتی نافرمانی ها که به من کنگی شما در حالی که ادعای من طرف داری کنی شما من رای و فکر پا خراب کتا ولا خذلان بوتي ويل كنغا امر هدارين كنغا حتى قالت قريش ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب حتى قريش بشيك ابو طالب فرزان واقعا شجاع اما جنگ شيبه و تاكتيكان بلد نه من اي بيمي تهمت شما وارد كنا انت اي همي كتاب تو موجوده وقت نيست دي جاي فرماني ولا وجدت ان الله فرق بيني وبينكم من قسم به خدا من دوست بی خدا بین من شما که منی طرفداری ادعا کنی خدا تفرقه پیدا کتی شما را جایی برتنی که منی چم مکبتی این همی کتاب تو که دل جایی فرمانی خطبه 118 همی کتاب صفحه 368 ما بالکم لا صددتم لرشدن شما برای هیچ هدایتی یا راست نهی چه برا گفت شما را بعدا صحابه تعریف کن در خطبه 120 صفحه 373 کتابا این القوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه 378 این القوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه کجا قومی که آیا اسلام نعمت توار جنگ بودا آیا اسلام فورا قبول کو سب کہیں همین نقطه بیان کرو تمام کرو پھر شام میں دیر نہ وقت فردما یہ کہ ظہر نماز ساتھ سے ہم حاضر ہوں 378 این القوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه آقام کجا ہیں کہ اسلام نعمگا دعوت دیکھ بوتا قبول شکو اسلاما و قرآن القرآن فاحکموه قرآن شوان و آئیش محکم داشت عمل شکو و حجیجو الى الجهاد ف وله جهاد می مگا ترغیب دیگ بوتا آیا مثل فرزندی که مات پستان طرفا با شوق رغبت رو آیا با رغبت استقبال کو جهادا پیغمبر یاران و اصحاب ولہ اللقاہ الی اولادها مثال دمت ہما پہنی کے داچیے داچیے ہر یا ہما پہن کے داچی وتی ہر می مگا میدان کنت رو گنجی وتی ہر را چطور رو آیا جهاد می مگا ہنچو با استقبال خوش ہوئی رفتا و سلب السیوف اقمادها و شمشیران شوتی غمدا نیامان پوشان کا شد دشمن مقابلہ یا اشتاتا و اخذوا باطراف الارض زحفا زحفا و صفا صفا زمین کنار یانش آیا لشکر لشکر صف صف زمینش پوشتو بجهاد رفتا بعضون حلق و بعضون نجا بعضی بشهادت رسے بعضی نجات حاصل کو لا یبشرون بالاحیاء ولا یعزون عن الموتا مرح العیون من البقا ان چما چ خدای گریوگا خشیتا ان چما نزیحتا گا خمس البطون من الصيام چه بعضی روچگان دارگا ان شکمان نزیحتا گا زبل الشفاه من الدعا چه بعضی دعا نی کنگا آنی لبا خوش بودگا و صفر الالوان من السحر آن رنگان چه شبی داریا زرد تر رتگا چه تحجدانی وانگا علا وجوهم غبرت الخاشعین آن چهرهانی سرا خدا ترسی انسانانی نشانی موجودت اولئک اخوانی الذاهبون همایان همینی براتان که دنیا رفتن رشتی افسوسی وار بان جدایی صحابه کرام فحق لنا ان نزمع الیهم و نعضل عیدی علا فراقهم حق اینکه ما دستان بجاییم فعانی جدایی آنی جدایی لائق این کنن دستاتی بجاییم افسوس برو ان الشیطان یسنی لکم سرکهو شیطان و تی راهان شما را پیش دارگیم و شما گبراهیان نیمه غربگی بس منظور چنکه حضرت علیا خیلی افراد دعوی طرفداری کو ولی حضرت علی سنایا بیزاری اعلام کو نفرت اعلام کو نفرینی کو تا ما صاحب کنین شما طرفداران و مدعیان محبت حضرت علی و صحابه رسول الله و اهل بیت رسول الله ببین که آب بزرگانی دعای خیر آنی روح شادی مصداق قرار بگیرین و طوری ببین که آنی مسیرا آنی راہا آنی هدفا آنی نقش قدمانا دنیا تا زندگ بداریں تنها به نام گرگ و شعار دیا گا اختفا مکرین امیدوارو اللہ تعالی جل علا شانو مارد جزوے مخلصین و خالصین دوستاران یاران و اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار بدن والسلام علیکم ورحمت اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت آدم وثمود وأنزل عليهم بأسك الذي لا تردون القوم الظالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين